ซีดีธรรมบรรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่33เรื่องมักมีองค์8ก็กระจายออกไปจากวิถีชีวิตดีงาม3แดนนี้เอง มีพูดถึงเรื่องไตรสิกขามันก็ย่อมไปเกี่ยวพันกับเรื่องมักเป็นธรรมดาทีนี้เราพูดกันมาแต่เรื่องไตรสิกขาสืบเนื่องมาเรื่องจากเรื่องอื่นๆทีนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องมักไว้เวลาไปมีเรื่องเกี่ยวข้องก็เลยเกิดความปัญหาหน่อยในแง่ว่าถ้าไม่มีพื้นมาก็จะงงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยนึกว่าจำเป็นต้องพูดถึงเรื่องมรรคสักนิดหน่อยพอให้มีความรู้พื้นฐานที่จะมาโยงกันได้เท่านั้นนะคือยังไม่พูดละเอียดลึกซึ้งอะไรมรรคก็คือข้อปฏิบัติที่จะให้ถึงความดับทุกข์อันนี้แปลเป็นภาษาแบบประเพณีนะฮะแต่ที่จริงนั้นแปลว่าทางมรรคกับทางก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วคำว่ามรรคมรหันคอก็ใช้ในภาษาไทยด้วยแปลว่าทางทีนี้ทางนี่ก็สำหรับสามัญก็หมายถึงทางเดินถนนอะไรพวกนี้นี่เอามาใช้กับเรื่องธรรมะก็หมายถึงทางดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตทีนี้การที่จะดำเนินชีวิตก็พูดในแง่ของการปฏิบัตินั่นเองคือเรื่องของการที่จะปฏิบัติธรรมนะหรือเอาสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ควรจะประพฤตินำมาปฏิบัติตามอันนี้เรื่องมาก็เลยเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติแต่ว่าถ้าจะแปลให้ตรงก็แปลว่าทางนะก็คือทางดำเนินชีวิตที่จะนำไปสู่จุดหมายของพุทธศาสนาได้แก่นิพพานแล้วก็นิพพานนี้จะเรียกอย่างอื่นก็ได้จะเรียกว่าเป็นความหลุดพ้นเป็นสันติเป็นความสุขเป็นอิสรภาพก็แล้วแต่จะใช้ถ้อยคำแต่ก็รวมความก็คือว่ามรรคนี้เป็นทางดำเนินชีวิตที่จะให้ถึงจุดหมายนั้นอันนี้ถ้าพูดอีกคำหนึ่งก็อาจจะใช้คำว่าวิถีชีวิตก็ได้นี่ทางดำเนินชีวิตวิถีชีวิตที่นำไปสู่จุดหมายก็เป็นวิถีชีวิตที่ดีงามอันนี้ก็มาคู่กับสิกขาในแง่ที่ว่าอ้าวเราต้องการจะมีชีวิตที่ดีงามดำเนินชีวิตให้ถูกต้องจะทำอย่างไรล่ะเราก็ต้องมีความรู้นะเราก็ต้องฝึกตัวเองเพราะว่ามนุษย์เรานี่จะทำอะไรเป็นต้องฝึกต้องเรียนรู้ทั้งนั้นดังนั้นก็เลยต้องมีสิกขามาเพื่อจะมาช่วยให้เรานี่สามารถดำเนินชีวิตที่ดีงามได้เพราะฉะนั้นสิกขากับมรรคนี่เท่ากับว่าต้องมาควบคู่กันไปด้วยกันคือว่าสิกขาก็เป็นการฝึกหรือการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตนฝึกตัวเองไว้อย่างไรก็จะดำเนินชีวิตได้อย่างนั้นนะสิกขาก็มาทำให้เรานี่ได้มีมรรคที่ถูกต้องก็เนื่องกันอย่างที่ว่านี้นะสิกขาเป็นการฝึกฝนฝึกฝนพัฒนาแล้วก็มรรคก็เป็นการดำเนินชีวิตทีนี้สิกขาก็มีสามด้านคือฝึกในด้านพฤติกรรมเรียกว่าศีลด้านจิตใจมีสมาธิเป็นประธานแล้วก็ด้านปัญญาทีนี้พอมาดำเนินชีวิตอ้าวบอกแล้วว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นเพราะนั้นก็ฝึกแล้วดำเนินชีวิตอย่างไรก็ดำเนินชีวิตก็คือว่าจะได้มีพฤติกรรมมีจิตใจแล้วก็มีปัญญาน่ะที่มันพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ดำเนินไปได้ดีๆเพราะฉะนั้น สิกขาสามมีศีลสมาธิปัญญาฉันใดมรรคก็แยกออกไปเป็นสามเป็นศีลสมาธิปัญญาฉันนั้นนะก็ตรงกันอย่างที่บอกแล้วฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นแต่ทีนี้ว่ามรรคที่ว่าแบ่งเป็นประเภทสามด้านคือศีลสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้ายังย่อยออกไปอีกให้เห็นองค์ประกอบให้มันชัดขึ้นนะแยกย่อยลงไปจากสามก็เลยกลายเป็นแปดเรียกว่าองค์ประกอบของมรรคแปดอย่างหรือเรียกง่ายๆว่าองค์แปดของมรรคองค์แปดของมรรคนี่ก็มีหนึ่งสัมมาทิฏฐิแปลว่าความเห็นถูกต้องหรือความเห็นชอบคือความรู้ความเข้าใจความเชื่อความเห็นการยึดถือหลักการต่างๆที่ถูกต้องนี่เป็นข้อที่หนึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิพอมีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นความเข้าใจถูกต้องแล้วก็มีความคิดการตั้งจิตตั้งใจที่จะทำการต่างๆนี่สอดคล้องกับความเห็นความเชื่อนั้นความคิดความตั้งใจความดำริอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาสังกัปปะนะแปลว่าความดำริชอบได้สองละสองอย่างนี้จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของความคิดความเข้าใจเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของปัญญานะก็เป็นอันว่าสองข้อแรกนี้ได้เป็นหมวดที่หนึ่งละคือปัญญานี่ต่อไปจากความคิดก็จะออกมาสู่การกระทำการกระทำก็มาทางวาจาก็พูดคิดอย่างไรเข้าใจอย่างไรคิดแล้วก็พูดตามนั้นเมื่อมีความเข้าใจมีความเห็นถูกต้องคิดถูกต้องแล้วก็พูดถูกต้องไปตามการพูดถูกต้องนี้ก็เรียกว่าสัมมาวาจาแปลว่าเจรจาชอบหรือพูดชอบพูดถูกต้องนั่นเองนี้นอกจากพูดถูกต้องแล้วกระทำออกไปทางกายการแสดงออกทางกายก็เป็นการกระทำที่ถูกต้องด้วยการกระทำถูกต้องนี้ก็เรียกว่าสัมมากัมมันตะนะสัมมากัมมันตะว่าการกระทำที่ถูกต้องหรือการกระทำชอบโบราณก็แปลว่าการงานชอบนะเราแปลเป็นการกระทำชอบดีกว่าจะได้ไม่ไปสับสนกับเรื่องของการเลี้ยงชีพนี้ต่อไปก็การเลี้ยงชีพการประกอบอาชีพการงานที่เป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ของชีวิตอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันก็จะต้องอาศัยความเชื่อความเข้าใจและก็การคิดที่ถูกต้องเมื่อเชื่อเห็นเข้าใจถูกต้องคิดถูกต้องก็จะประกอบการอาชีพที่ถูกต้องไปด้วยนะถ้าเห็นว่าการทำร้ายสัตว์อื่นมันดีไม่เสียหายอะไรการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตก็เบียดเบียนสัตว์อื่นได้แต่ถ้าหากว่ามีความเห็นว่าการเบียดเบียนกันไม่ดีฆ่ากันไม่ดีนะอาชีพอะไรที่มันเป็นการทำร้ายคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นเราก็จะพยายามหลีกเลี่ยงใช่ไหมก็สอดคล้องกันอย่างนี้เป็นต้นนี้สัมมาวาจาเจรจาชอบหรือพูดถูกต้องสัมมากัมมันตะกระทำการถูกต้องแล้วก็สัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตถูกต้องนี้จัดเป็นหมวดศีลนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมดังนั้นก็อยู่ในหมวดศีล3ข้อแล้วต่อไปก็ในการที่เราจะปฏิบัติให้ถูกต้องนำความรู้ความเข้าใจมาสู่การปฏิบัติต้องมีด้านจิตใจหนุนนะมีกำลังมีความเข้มแข็งมีความเพียรพยายามมีจิตใจที่เหมาะกับการใช้งานมาหนุนนะหรือว่ามีตัวการคอยมีสติคอยระลึกถึงสิ่งที่ทำมันก็ทำให้ทำการนั้นได้ผลดีเพราะนั้นด้านจิตใจก็ต้องมาหนุนด้วยก็เลยตามด้วยด้านจิตอีก3ข้อก็เป็นข้อที่6 ก็คือสัมมาวายามะแปลว่าความเพียรพยายามชอบเพียรพยายามถูกต้องแล้วก็ต่อไปก็สัมมาสติความระลึกชอบแล้วก็สุดท้ายสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบสามข้อนี้ก็เป็นหมวดสมาธิก็แปลว่าครบองค์8ของมรรคแล้วก็จัดมาก็เป็น3หมวดอย่างที่ว่าก็เป็นเพียงการแยกซอยให้เห็นว่าด้านศีลแยกละเอียดลงไปอย่างไรสมาธิแยกละเอียดลงไปอย่างไรปัญญาแยกละเอียดอย่างไรแต่ที่จริงไม่ใช่ละเอียดจริงหรอกนี่คือการแยกเฉพาะส่วนที่นับว่าเป็นองค์ของมรรคคือเป็นองค์ประกอบส่วนที่เป็นสำคัญที่จะให้วิถีชีวิตที่ดีงามนี่มันดำเนินไปได้นะแต่ว่ารายละเอียดในชีวิตของคนเนี่ยอย่างด้านจิตใจเนี่ยมันมีเยอะแยะมีอีกมากมายกว่านี้นะมีเป็นหลายสิบอย่างนะไม่ใช่แค่ว่าด้านจิตใจมี3อย่างด้านปัญญาก็มีเรื่องเยอะแยะความรู้ความเข้าใจของคนด้านศีลความประพฤติก็มีรายละเอียดเยอะแยะแต่โดยหลักๆ ก็แยกได้เท่านี้นะเพราะเป็นตัวประกอบสำคัญในการที่จะมาทำการนี่เราพูดกันไปแล้วถึงด้านศีลนะไปแยกในแง่ของสิกขานี่ด้านของมรรคนี่จะเห็นว่าไม่ได้แยกเป็นหมวดแบบว่าเป็นด้านอาชีไม่ได้แยกเป็นด้านอะไรนะเกี่ยวปัจจัยสันนิสิตศีลปาติโมกขสังวรศีลไม่ได้แยกแบบนั้นมาแยกเอาด้านกายวาจาและอาชีพนี่จะเห็นว่ามันจะไปทำอะไรก็ตามมันก็อยู่ใน3อย่างนี้นะนี่กายด้านการแสดงออกทางกายก็จะทำอะไรก็ทำแต่ขอให้ปราศจากการละเมิดทำร้ายชีวิตร่างกายผู้อื่นปราศจากการล่วงละเมิดทรัพย์สินผู้อื่นปราศจากการละเมิดคู่ครองของรักหวงแหนผู้อื่นนะแล้วจะทำอะไรก็ทำไปมันไม่ใช่หมายความว่ามีแค่ไปเว้นแต่หมายความเป็นการสัจจามที่ว่าปราศจากไอ้เนี้ยเป็นอันว่าใช้ได้เนี่ยในวาจาก็พูดเนี่ยพูดจะให้มันเป็นวาจาเท็จนี่ยังแคบที่สุดแต่ท่านขยายในมรรคนี้ท่านจะพูดถึงว่าเว้นจากวาจาเท็จแล้วก็ยังมีเว้นจากวาจาหยาบคายเว้นจากวาจาสอดเสียดเว้นจากวาจาเพ้อเจ้อเนี่ยแล้วเมื่อเว้นจากวาจาประเภทนี้แล้วก็พูดอะไรก็พูดไปนะมันก็จะเป็นวาจาที่ใช้ได้นะซึ่งมันจะมีรายละเอียดเยอะแยะเลยเรื่องวาจาแต่ว่าขอให้ปราศจากไอ้พวกที่ว่านี่อาชีพก็เหมือนกันก็จะให้มันเป็นอาชีพที่เสียหายซึ่งมันก็จะโยงมาหาในเรื่องของวาจาแล้วก็กรรมตะนั่นแหละนะก็ประกอบอาชีพซึ่งมันทำไปแล้วมันก็ไม่มีการพูดเท็จทำลายผลประโยชน์ของเขาหลอกลวงเขาแล้วก็อาชีพนั้นมันก็ไม่ก่อการเบียดเบียนทำร้ายชีวิตร่างกายผู้อื่นนะไม่ไปละเมิดทรัพย์สินผู้อื่นไม่ไปละเมิดคู่ครองอะไรเขาใช่ไหมอาชีพประเภทนี้โดยหลักการก็ใช้ได้แต่ว่ามันก็จะมีข้อกำหนดในสังคมขึ้นมาอีกว่ามีอาชีพอะไรที่เสียหายที่ไม่ยอมรับในสังคมแล้วก็ไทยก็จะมีรายละเอียดเช่นอย่างมีการกำหนดอกรณียวณิชชาการค้าที่ไม่ควรทำหรือเรียกในภาษาสมัยหลังว่ามิจฉาวณิชชาการค้าขายที่ผิดแล้วเนี่ยก็จะแยกรายละเอียดไปเรื่อยๆถึงมาเป็นพระภิกษุนี่เอาก็จะมีรายละเอียดว่าอาชีพอะไรทำไม่ได้การเลี้ยงชีวิตอย่างไรไม่ถูกต้องเรื่องรายละเอียดอย่างนี้ก็ขยายไปเรื่อยแต่ว่าโดยหลักการก็จะพูดไว้สั้นๆเท่านั้นนะก็เป็นอันว่าเรื่องศีลนี่เราพูดกันไปแล้วว่ามันก็แล้วแต่ว่าจะไปอยู่ในสภาพชีวิตอย่างไรนะอย่างของพระภิกษุมีปาติโมกขสังวรศีลที่แยกเป็นสิกขาบท227และยังมีสิกขาบทนอกปาติโมกอีกเป็นหลายร้อยหรือเป็นพันของภิกษุณีก็สิกขาบทในปาติโมกข์ก็311เป็นต้นถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เอาหลักๆ เป็นสิกขาบท5แล้วก็มาดูกันว่าจะวางวินัยอะไรแต่ละอย่างไรนะฮะเพราะนั้นเรื่องนี้รายละเอียดพิจิตพิสดารนี่ก็มีเรื่องเยอะแยะพูดแทบจะไม่มีที่สิ้นสุดแต่หลักการก็ได้อย่างที่ว่านะสำหรับชีวิตพระจัดเป็น4หมวดอย่างที่ว่านะก็เรื่องศีลก็คิดว่าพูดกันไปแล้วเท่านั้นก็น่าจะพอทีนี้เรื่องของสมาธิหรือด้านจิตใจเนี่ยก็มีแค่3ข้อสัมมาวายามะเพียรพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบ3ข้อนี้ก็คือความเพียรสติและสมาธิเป็นองค์ประกอบสำคัญในการทำงานด้านจิตใจของมนุษย์นะที่จะให้ทุกอย่างดำเนินไปได้คุณสมบัติอย่างอื่นมีอีกเยอะแยะแต่ท่านไม่เอามาพูดถึงเพราะเจ้า3ตัวนี้เป็นสิ่งที่ต้องการทำประจำอย่างเวลาพูดถึงผู้ปฏิบัติกรรมฐานจะเห็นว่าเจ้า3ตัวนี้จะเด่นขึ้นมาเลยหรืออย่างแม้แต่ไปปฏิบัติวิปัสสนาไปบำเพ็ญสติปัฏฐาน4ก็จะมีอาตาปีสัมปชาโนสติมานะอาตาปีก็เพียรพยายามนี่อยู่ในสัมมาวายามะสัมปชาโนสัมปชัญญะนั่นเป็นเรื่องปัญญาและเป็นเรื่องวิปัสสนาแต่ว่าสติมามีสติแต่พร้อมกันนี้สมาธิก็ต้องเป็นฐานรองอยู่ถ้าจิตไม่มีสมาธิบ้างเลยก็ทำงานไม่ได้ผลใช่ไหมจิตไม่เหมาะกับการใช้งานอย่างที่เคยพูดไปแล้วสมาธิก็ต้องรองรับไว้แต่ในการปฏิบัติวิปัสสนาอย่างสติปัฏฐานสมาธิไม่ใช่ตัวเด่นไม่ได้ต้องการสมาธิลึกซึ้งนักกลับเป็นว่าตัวสติเนี่ยเด่นใช่ไหมแต่ว่าถึงไงสมาธิก็ต้องรองรับเป็นฐานอยู่มีสมาธิอยู่บ้างแต่ก็จะได้เห็นว่าแม้แต่ไปปฏิบัติวิปัสสนาซึ่งไม่ต้องการสมาธิมากมายไอ้เจ้าองค์ประกอบฝ่ายจิตคือความเพียรแล้วก็สติเนี่ยก็ต้องทำงานเป็นกายเป็นกำลังสำคัญที่ในการดำเนินชีวิตของคนก็เหมือนกันแหละในด้านฝ่ายจิตเนี่ยมันจะต้องมีหนึ่งตัวความเพียรเนี่ยอยู่ใช่ไหมถ้าไม่มีตัวความเพียร นี่แล้วอะไรมันจะมาทำงานใช่ไหมฉะนั้นคุณสมบัติอื่นๆนี่เป็นตัวประกอบอยู่นะทีนี้แม้จะโกรธนะจะทำตามโกรธก็ต้องมีความเพียรใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เป็นสัมมาวายามะและไม่เป็นพยายามชอบเป็นมิจฉาวายามะไปในกรณีนี้เราต้องการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องวายามะความเพียรพยายามก็มาแต่เป็นสัมมาวายามะแต่ว่าคุณสมบัติอื่นอะไรก็ตามที่จะมามีผลในทางที่จะปฏิบัติการในการดำเนินชีวิตได้ก็ต้องมีตัววายามะความเพียรต้องมีสติคอยกำกับคอยเรียกมาคอยจะให้เอาใจใส่กับไอ้เจ้าตัวนี้คุณสมบัตินี้จะพัฒนามันขึ้นมาหรือจะใช้งานมันก็ตามก็ต้องมีสติเท่านั้นแล้วสมาธิก็เป็นฐานรองรับอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะเพราะจะทำให้คุณสมบัติเหล่านั้นตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามได้ไม่งั้นหล่นระเนระนาดหายหมดนั่นก็เลยเนี่ยสามตัวเนี่ยฝ่ายจิตมันก็มีสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะเป็นองค์ประกอบในด้านการทำงานที่จะให้การดำเนินชีวิตที่ดีงามนี้เป็นไปได้นะเพราะนั้นก็โยงมาหาเรื่องคุณสมบัติสำคัญในด้านจิตว่าเนี่ยมี3ประการนะที่เป็นหลักนะส่วนด้านปัญญานั้นก็มุ่งที่ว่าตัวสัมมาทิฏฐินี้จะเป็นตัวฐานรองรับหมดนะปัญญาความรู้ความเข้าใจต่างๆมันก็มีอยู่ที่ว่ามันเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดใช่ไหมแต่จะเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดเห็นถูกเห็นผิดนะเชื่อถูกเชื่อผิดนะยึดถือหลักการถูกหรือผิดมันอยู่แค่นี้เป็นฐานตั้งหมดเลยถ้าฐานผิดกับผิดไปตลอดกระบวนเลยถ้าถูกก็ไปถูกตลอดกระบวนเพราะฉะนั้นตัวปัญญาก็มาจับเอาตัวสำคัญที่จะเป็นฐานในการดำเนินชีวิตก็ตัวทิฏฐิเนี่ยถูกหรือผิดแล้วต่อจากนั้นก็อ้าวไอ้ที่มันจะออกไปสู่การดำเนินชีวิตมันก็ต้องมีความคิดสิใช่ไหมมีความคิดมันจึงจะออกปฏิบัติการได้ก็ต้องต่อจากความรู้เข้าใจเชื่อ ความเห็นยึดถือหลักการก็มาสู่ความคิดความดำริแล้วก็ไปต่อเชื่อมกับการดำเนินชีวิตด้านพฤติกรรมด้านจิตใจมาช่วยหนุนอย่างที่ว่านะก็นี่เป็นด้านของมรรคอย่างที่บอกไปแล้วว่ามรรคนี้เป็นด้านดำเนินชีวิตของคนนะซึ่งว่าไปตามธรรมชาติเมื่อคุณสมบัติอย่างนี้มีแล้วมันดำเนินไปตามกระบวนการของมันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องตรัสสัมมาทิฏฐิเป็นตัวต้นซึ่งเป็นด้านปัญญาว่าเชื่อคิดเห็นเข้าใจอย่างไรก็จะดำเนินชีวิตไปตามนั้นนั้นฝ่ายมรรคนี่จึงเริ่มด้วยฝ่ายปัญญาก่อนใช่ไหมรู้อย่างไรเข้าใจอย่างไรทำไปตามนั้นและได้ในขอบเขตเท่านั้นด้วยนะปัญญาตัวมีเท่าไหร่ก็อยู่ในขอบเขตแค่นั้นเมื่อปัญญาพัฒนาขยายไปก็เปิดกว้างออกไปไกลออกไปลึกซึ้งลงไปนะส่วนฝ่ายสิกขานี่เพราะเป็นการฝึกตั้งใจจะมาฝึกมาพัฒนาชีวิตก็มาเริ่มที่ส่วนที่จับง่ายหยาบนะเป็นเครื่องมือก่อนอย่างที่ว่าก็เอาศีลนำนะนะศีลก็เป็นฐานเลยเป็นฐานในการฝึกนะพอฝึกศีลก็เป็นฐานให้ก้าวต่อไปสู่จิตสู่ปัญญาได้ผลดีนะอันนี้ก็เป็นอันว่าเป็นความสัมพันธ์ชุโยงกันระหว่างฝ่ายสิกขากับฝ่ายมรรคนะก็รวมความก็คือว่าสิกขาก็เป็นการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาชีวิตให้ดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นเมื่อเราฝึกมีพฤติกรรมจิตใจปัญญาได้อย่างไรเราก็ใช้พฤติกรรมจิตใจและปัญญานั้นในการดำเนินชีวิตนะได้อย่างนั้นนะก็สอดคล้องเป็นอันเดียวกันทีนี้ขอแทรกอีกนิดหนึ่งว่ามรรคนั้นน่ะบางทีไปพูดเป็นมรรค8มรรค8เป็นภาษาพูดนะให้เข้าใจว่าเป็นเพียงสำนวนเท่านั้นเองพูดให้เข้าใจง่ายๆเดี๋ยวจะเข้าใจเป็นมรรคมี8ทางเข้านะไม่ใช่8มรรคความจริงคำว่ามรรค8เนี่ยเป็นการพูดผิดด้วยซ้ำแต่มันก็เป็นวิธีพูดของคนไทยที่พูดให้สั้นเพราะถ้าจะพูดเต็มให้ถูกแล้วมันยาวคือคำที่แท้จริงยาวว่ามรรคมีองค์8หมายความว่ามรรคอันเดียวมรรคคือทางเดียวแหละทางดำเนินชีวิตมันก็ทางเดียวทางที่ถูกต้องแล้วมีองค์ประกอบ8องค์ประกอบ8อย่างนี้มารวมเป็นทางอันเดียวไม่ใช่เป็น8ทางนะเดี๋ยวเข้าใจเป็น8ทางก็ยุ่งหมดเลยนะสัมมาทิฏฐิไปทางสัมมาสังกัปปะไปทางเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นทางเดียวกันแล้วก็องค์ประกอบทั้ง8นี้ก็มาประสานกันใช่ไหมแล้วก็มาต่อเนื่องกันทำให้เราดำเนินชีวิตไปได้นะก็เห็นจะจบได้เลยนะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิกขากับมรรคนะพอเห็นความเชื่อมโยงพอให้จับหลักได้นะเวลาพูดอธิบายลึกซึ้งลงไปละเอียดก็จะได้มีพื้นฐานที่จะเข้าใจเท่านั้นเองนี่ต่อไปก็จะได้ไปพูดในเรื่ององค์ประกอบในฝ่ายสมาธิด้านจิตเนี่ยให้เข้าใจว่าอ๋อที่เรียกว่าสตินั้นมันเป็นยังไงนะแล้วสติสัมพันธ์กับสมาธิอย่างไรแล้วตลอดจนกระทั่งว่าไปเชื่อมต่อกับปัญญาอย่างไรด้วยนะเพราะว่าจากฝ่ายจิตนี่มันก็จะหนุนการใช้ปัญญาให้ได้ผลใช่ไหมเคยพูดไปแล้วทีนี้ก็จะดูว่าแล้วมันมาสัมพันธ์กันอย่างไรจะไม่แน่ใจเหมือนกันเราพูดไปแล้วอย่างความสัมพันธ์ระหว่างสติกับสมาธิความสัมพันธ์ระหว่างสติกับปัญญาความสัมพันธ์ระหว่างสมาธิกับปัญญาพูดไปแล้วอย่าง แต่ว่าไม่มีอะไรอยู่พูดเสร็จแล้วว่าสมุทร นะถ้าอย่างนั้นก็จะพูดซะอีกทีพูดถึงเรื่องเนี่ยองค์ประกอบเหล่านี้ที่มันมาสัมพันธ์กันทำงานกันอย่างไรรวมทั้งความหมายของแต่ละอย่างด้วยนะแล้วเราวันนี้ก็คิดว่าเอาเท่านี้ก่อนนะสั้นๆ